أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. واللسم سبارة سورة حج أخيري نمبر آيات. وجاهدوا في الله حق جهاد مخنا الله جل جلاله مسألة وحدانيت ذكر کړه او مسألة موزي ذکر کړه د عبادت او د خیر د کارونو د کولو ترغیب ورکړه. وسلا دې ټول مبارک فرمای او جاهدو کوشش وکوي دا د جهد نه د جهد ویل کیږي وسات او طاقت او مشقت او جاهدو انتهایی مشقت برداشت کې کوشش وکړي فلله فالله کې ان د الله پرزا کې او دغه په دین کې حق جهاده په حق جهاد الله تعالی سره په انتهایی مشقت او طاقت جهاد الله تعالی سره په جهاد حقیقی د الله سره ندیږي کې دا یو خبره ده چې یو جهاد دی او یو قتال دی. نو کتال لفظ خاص ته آغا چې د کافرانو سره کم جنگ کیږي د ظلم د دپې د باران ناغي ته قتال ویل کیږي او جهاد لفظ عام دی دا قتال ته ویل کیږي او نور مجاهده ک انسان په دین کې برداشت کوي په اعمالو کې مشقت برداشت کوي د نفس سره کوشش کوي د نفس مقابله کوي دا رنګ نور په دینی احکاماتو کې کوشش کوي اخبل طاقت خرچ کوي نو دې ته جهاد ویل کی کلم سره جهاد کوي جبه سره بیان کوي جهاد کوي او توري سره جهاد کوي نو هغه ته جهاد ویل کی نو دا لفظ عام دی او تفسیر منظاری والا دلته جهاد په قتال باندې نه حمل کړي تو خپل دلیل ذکر کړي چې الله دې رکو کې داسې انداز اختیار کړی چې خاص ذکر کوي بیا عام ذکر کوي رکو او سجدې وي بیا عبادت وي عبادت عام دی وفل الخير نو داسې را روان دی نو تفصیلی دلیل هغه ذکر کړی چې مراد دلته کې د کفارو سره خاص قتال نه مراد اغم کې دی شي او مجاهده بالنفس تم کې دی شي د نفس سره جهاد او د نفس اصلاح کول او بیا دو روایت اغا ذکر کری دی یو روایت دی اصحاب مسادت المتقین روایت دی لعلما بغوین را نکل کلی چکل نبی علیہ السلام دی تبوک دی غزان واپس شون صحابات او پرمل رجعنا من الجهاد الاسعر الى الجهاد الاکبر دولو کی جهاد نمو واپس شلوی جهاد طرف او د دې نه مراد د نفس سره جهاد او د نفس مخالفت ته د نفس د خواهشاتو مخالفت ته او دا څنګه دویم روایت ذکر کړي د علامه بیهقی د جابر رضی الله تعالی عنہ روایت چې د صحابه یو ټولګه د غزان واپس راغې نو نبی علیہ السلام و تو فرمائل قدم تم خیر مقدم من الجهاد لسر الى جهاد الاکبر نبی علیہ السلام فرمائل وڑو کی جهاد نلوی جهاد طرف ترالے صحابہ و تبوتو کلوی جهاد سدے نو نبی علیہ السلام فرمائل مجاہدت العام دل حوا دبندہ مخالفت دقل نبز علوی جهاد خدا سندن کمزور دے بارحال دلته کې دومره خبره یاد ځاته چې جهاد لفظ عام دې ټول مانو ته شامل کېدی شي څنګه چې مظهری دا معنا راځه ګرځول بیا لو پر مایل په حقيقي جهاد د الله سره نه جهاد حقيقي د الله یعنی د الله د پاره چې د کوشش کم حق دې هغه سي کوشش وکړي د الله د ذات د پاره چې څنګه کوشش هاي لکه مثلا بلا مثال وام ولله المثل الاعلى دیو سړی ملما راځي کمزور یم زمیدار ملما یې غل روټه گئی او یو یو لوی سیټ راځي مثلا د صبحی وزیر اعلی راځي ناګل څنګه تنظیم کوي د الله لپاره مثال نه دی خو تاسو د سمجه لپاره دغه رنگ د الله د شان مطابق د الله د دین د لپاره چې دا د الله دین دی اغل څنګه حقيقي کوشش وکړ دی نو الله وې داسې مجاهده وکړي په دین کې همغه کو نه کو اونګه حالانکه الله یې انتهایی طاقت خرچه کې پرې خبره کوي بیا مفسرینو دې دې کې دوه درې خبرې کړې حق جهادي حق جهاد مطلب دا چې پاغه کې کامل اخلاصي دبل چې ابره پکې نه ریا پکې نه خود نه پکې نه او د چا نشر مېدل پکې نه بدین کې د چانم ملامتیا دا چانم ملامتیا دا نو گوری دا دین حق خبر گئی نو دا چه بیل کل چانم ملامتیا بگی لکه حدیث کے راضی نبی علیہ السلام برمائی چه افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان الجائر بہترین جهاد دا ظالم بادشاہ مخی دا حق کلمہ بگی خبران زیادن دارلا نو دے دویلی کی گی حق جهادی ہوا جه تباکو ورپسې ولی کوشش کوي ځکه الله جل جلاله تاسو ته فضیلت درکړې ده هوجه تباکم الله تاسو ورکړې هوجه تباکم دک الله تعالی جل دې اج تباکم تاسو یې ورکړې د خپل دین نه انده تبار او دې کې مذهبي به حدیث ذکر کړي ده نبی علیہ السلام فرمائل ان اللہ اختارنی و اختار لی اصحاب اللہ جل جلالہ زو ور کریم او زماد پر زمان صحابہ ور کڑی را چان کڑی دی پا امتنو گی و اختار لی منهم اصحار و انصار او پا غی کی بیا زماد پر زمان پا ملگرو کی زمان سفرگنے و زمان مددگاران خلق آگے چناو کڑے تبلیگیان وی دا امت وی دا دی چناو شوی دا اللہ ور کڑے را ان کڑے دا حدیث دا حاکم دا اصل کی نو دا امت دو ملا مورا کڑے دی را ہون کڑے دی را چان کڑے دی او دیکی دا نبی علیہ السلام رشتداری او دا غرنگی دا نبی علیہ السلام ملگری او پقل نبی علیہ السلام دا زان بارکی فرمائی چی ان اللہ اصطفا من ولد ابراہیم اسماعیل اللہ دا ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کی اسماعیل علیہ السلام مورا او بیا د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې بیا بنو کنانہ غوړکلو بنو کنانہ د عربو یو قبیله ده دا یو روایت ده د ترمذی او بیا په روایت کې راځي په بنو کنانہ کې الله قریش غوړکلو او په قریشو کې الله واستفانی من بنی تای کې بنو هاشم غوړکلو او واستفانی من بنی هاشم او په بنو هاشم کې الله غوړکلو دا دوری وایا کری ان اللہ اصطفا من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفا من ولد اسماعیل بنو کنانا او واصطفا من بنی کنانا بنو حاشم او بیا بنو هاشم کې قریش او نبی علیہ السلام وی په قریش کې بیا زغ ورکړه قریش کې بنو هاشم بنو هاشم کې بیا زغ نه پیغمبر الله ورکړه امت او ملګری مولا الله ورکړي ما جعل علیکم فی الدین من حرج الله وی کوشش کوي مهنت کوي کته وی تنګی ده ما جعل علیکم فی الدین من حرج اللہ پا دی دین کی اس قسمت انگی نے رکر زوری دلی سو مطلب بین چوی یو مطلب ایدارے اللہ پا دی دین کی تنگی نہ رکر زوری مطلب پا دی دین دینی عمالو کے دیو انسان نا جرم وشینو پا دی کے دا سے عمل نشتا چی دی انسان دا گئی نا توبہ نا کبلی تنگی پا کی نشتا دیو انسان یو عملو کی دا توبہ بیا نا کبلی بازے کے ساتھ دے دا بازے مظالم دا پر کپارات تی د باز د پرتو بر یو معنا ده اذن معنا ده چلا نه د ګرځولې تنګي پدې دیږي لکه مثلا یو سړی دلته پوره موس کوي سفر کې دی نو کسر دی کوي دروازه کې دی دا رنګ دې جنگ په حالت کې دی نو پس ورلې باندې کوي او که پس ورلې باندې روان دی او که پس مکه باندې ولاړ دی موس کوي نو کولی سفر دې روزه نه نیسی رست بیونی سی اللہ فرمائی کوشش کوئے ما جعل علیکم فی الدین من حرج اللہ پا دی دین کسی تنگی گرزولی ندا تو تنگی مراد دا تنگی دوی ممانا او درے ممانا اللہ پا دی دین کی تنگی ندا راوستی دو تفسیری مظہری والاوی دا مانا کی دیشی اخفل وائی اخفل رائی دادا چی ندا گرزولی اللہ تنگی یعنی پا دی کی اللہ تنگ چی انسان پا تنگی او پا مشکل کی واجی اللہ جل جلالہ دا سے احکامات پا دی دین کی ندی پرس کری بلکہ چی اگر احکامات انسان کئی دو انسان تا پاکی مزر آزی لکن نبی علیہ السلام با فرمائل جو ایلس کر رتی عینی پی صلاح زمان دستو کو یقوال اللہ پا مانزگی دی خبرم دا اعتالہ ننشت دے اللہ پا دین کی ستنگی ندا کردو لے ستنگ احکامات چی انسان پا تنگی کے واجی آپ مشکل کے واجی اللہ جل جلالہ پا دی دین کی دا سے احکامات گرزولی ننی اویو سلورمہ مانا مشوی دا حرج مانا تنگی تنگی نشتا چه مثلا تم میاشتی اولی دا نس سختی نشتا تو کوشش کو میاشتی اولی دا روجہ کا کدی اونلی دا روجہ نشتا او دی دا اختر کا اسانے گرزولی اللہ پا وقتنو کسی تنگی گرزولی ندا دماز پہین وقتا اگر مازگر اگدو اگدو وقتنے دا عبادت دا پر گرزولی ملت آبیکم اللہ فرمائی ملت آبیکم تاسو باندی دین کی تنگینی دا گرزولی دا کم ملت تے دا ملت آبیکم دا ملت دا پلار ستاسو دے تابداریو کیا دا ملت دا پلار ستاسو نو دا پلار نمورد سوک تے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام دیکھ دو خبری یاد ساتھ یو خبر دا یادو ساتھ چی اللہ جل جلالہ ہوئی دا ملت ابراہیمی تابداریو کے نو دا یادو ساتھ ملت ابراہیمی او ملت محمدی دا یو ملت الحمدللہ تو چی پدی ملت بانے چلے گے نو دا پا کم ملت چلے گے چی نن دو ذرا کالمخ کے ابراہیم علیہ السلام اللہ کم ورکا دا شرافت خبر دا اللہ وی پدی کسی تنگی نشتا لوی شرافت تے عزت تے یو خبر ده دیم خبر ده چې الله پر ملت ابيك ملت د پلار ستاسو نو پیغمبر چې وی دا د امت پلار دی او د پیغمبر بي بيان چې وی دا د امت مې نیوي قران کې دي و ازواجه امهاتهم د نبی اسلام بي بيان دا د امت مې دي خبر نه ده نبی علیہ السلام زمون پشان دا بلار دے نو ابراہیم علیہ السلام زمون پشان دا بلار دے پیغمبر دا امت بلار دے اور نبی علیہ السلام صحابو تم یہ روایت کی راجے انما انا لکم بمنزلت الواحد والدو زستاز دا پارا پا منزل دا بلار امزتاز اللہ تعلیم درکم جتاز کی اوتن لیو بول لرازی نو کبلی تری نمخ کئی او ند شا کئی او ند خیلہ سے استعمالی اور نبی علیہ السلام سو پرمان زستا د لپاره په منځل زیمه د پلار نو الله پر مایل د ملت د پلار خپل نو د پلار نه مراد ابراهيم عليه السلام دی او پیغمبر د امت دا په منزله د پلاری پیغمبر چې د امت د لپاره په منزله د پلاری بیا دا خبره یاد وساته چې دا الله چا ته ملت ابیکم ملت د پلار ستاسو دی دا چا ته الله خبره کوي نو په دې کې د مفسرین دوه کول دي یو کول دا دی چې دا الله قریش ته وایي ځکه دا سماو یې د بر نه چرواله ابراهیم علی السلام نو قریش دا د ابراهیم علی السلام په اړه نو الله وی دا د ستاسو د پلار ملت ادم کی قریش صحیح شو انور خلق بیا د قریش تابع دي لکه حدیث کی راضی پیغمبر علی السلام فرمای ان الناس تبع لقریش په هغه شان مسلمهم تبع لمسلمهم وکافرهم تبع لکافرهم ټول خلق په دې فضیلت کې د قریش تابع دي اغه د ابراهیم علی السلام په اولاد کې دي نو چې کوم مسلمانان دي دا کوم مسلمانان په دې په دې فضیلت کې تابع دي او کافران د قریش د کافرانو وسی دا په اولاد کې دي نو یو خطاب یو خبره ده چې دا خطاب قریش ته دی اځه ما خبره ده چې دا ټول مسلمانانو ته دی ملت ابیکم پیغمبر د امت لار وی ملت ابیکم دا ملت د پلار تاسو دی ابراهیم ابراهیم علیه السلام د ابراهیم علیه السلام بل فضیلت الله بیان دی امت تاسو زکه کوشش کوئ هو سماکم المسلمین دغه الله تعالی چې دی سماکم المسلمین تاسو ته نوم درکړل دی د مسلمانانو دا د دې امت یو خاص لقب دی مسلمین الله جل جلاله تاسو ته لقب د مسلمانانو درکړل من قبل وړاندې د دینه په نورو کتابونو کې و په هاذا او په دې قران کې الله جل جلاله موږ ته ویل مسلمانان خبر نه انداله او دا څه کې الله فرمای چې هو سماکم المسلمین یو معنا مې توګه چې الله نوم درکړل دي ا دویمه معنا را هو سماکم المسلمین چې ابراهیم علیه السلام تاسو ته نوم درکړل دي مسلمانان زکړم به سي پاره کې تیر شو ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا یا الله زما زما د زم ست تابعدار کې او رستو زما په اولاد کې مست تابعدارانو ورته خبر انده تعالی نو دا لقب چې دا امت تابعدار امت ته مسلمان تابع ته ویل کی دا لقب تاسو ته چادر کړي و سماکم المسلمین دا ابراهیم علی السلام تاسو مسما کړي په مسلمانان سره من قبل هاذا لاندې د دې شریعتنا و په هاذا او په دې قران کې ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس الله دا دوره په ځای بیان کړو نو یو بل مرتبه بیانې د پاره د دې ليكون الرسول شهيدا عليكم چې پیغمبر سشي گواشي په تاسو باندې وتكونوا شهداء على الناس او تاسو گواهان شه په نورو امتونو باندې یو خبر ده گواہی پس کې ده کومنګ انکارو کو چې مون ته دین نه در رسول شوی نبی علی السلام به کومنګ گواہی ورکی چې ما دې امت ته دین رسول دي او کو نور امتونو انکار کوي نو دا امت بر پس یو نور امتونو به گواہی وکي او دې ځکه دو روایت مظهری ذکر کړي یو روایت کې پیغمبر علی السلام فرمای زو او زما امت با په یو اوچت ځای باندې ټول مخلوقاتو کې به هر انسان د خوښۍ چې زه په دغه ځای باندې اوچت ځای باندې د دې امت شرافت دی او بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې الله به اول اسرافیل علیہ السلام راوړي او تبوی زمات او عادی دي څوک زمات دین جبرئیل ته رسول او جبرئیل به راوړي دته ته د الله زما پیغمبر رسول جبرئیل علیہ السلام به را رسول اسرافیل علیہ السلام تبوی عزت اخلاص بیا با دغرنگی جبریل علیہ السلام رو گواڑی و نور پیغمبران برو گواڑی پیغمبرانو تبوی جبریل علیہ السلام زما دین تازو تا در رسول ہو ناغی بوی جبریل علیہ السلام تبوی زت اخلاص دیتا غر اخلاص کرده بیا با اللہ دا امتون رو گواڑی او دا پیغمبران برو گواڑی هر یو پیغمبرن با تبوسو کی دی امت تا دین رسول ہو ننور امتون با انکارو کی چی منت اقبل پیغمبرانو دینو نور رسول نچکل دیده که دی انکارو کی نو دا امت دا نبی علیہ السلام آئی بوی گوا سوک بوی رسول دے سوک بوی ندے رسول دے نو پیغمبران بوی زمون گواہان شتا نور پیغمبران بوی زمون گواہانو شتا د امتونه کوي گواهی پیش کی نو نور پیغمبران وای د محمد علی صلوات و سلام امت گواهی چې مونږ د عادیان او سمودیان او قومین او تدین رسولو نو دا امت بل خبرو کی چې دا امت او د ټولو نه اخر کې راغلی دی نو دوی په مونږ باندې څنګه گواهی کوي نو دا امت به وای چې ټیک دی مونږ اخر کې راغلیو او الله جل جلاله قران کې ستاسو واقعات ذکر کړو او الله مونږ ته خبره کړې و چې نور پیغمبرانو خپل امتونو ته دینو رسولو نو الله فرمایي وتكون شهدا على الناس تاسو ګواهان شئ چې نو په دې خبره چې پیغمبرانو نور دینور کومونو ته دین رسولو باقی مصلاته مس قائم وای مس قائم وای دغه نعمتونه احسانات څخه پتون الله درکړي دي نو مس قائم وای فرض مس واتو زکات زکات ورکه دوه عبادت ذکر کړو یوی مون ذکر کده اهم عبادت بدنی دی او یوی زکاة ذکر کده اهم عبادت مالی دی واتسمو باللہ پا اللہ منگولی لگوی اللہ منگولی لگول سشن ظاہری مانا خدا دا او دا مانا مراد ننا منگولی لگول نو مطلب دا دی واتسمو باللہ بعض دیوی دا اللہ نے امداد طرف کوئی پا بلچا اعتماد مکاوی بعض دی مانا کی واتسمو باللہ دا اللہ پا دین با نکلک شے دا اللہ پا دین منگولی لگوی لکه څنګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ترکت فیکم امرین ما تاسو کې دوه خبرې پریږی کچره تاسو په دغه دوه خبرو باندې راټینګ شوه منګول ان دوله ولې تاسو به هرگز گمراه نشئ یو کتاب الله او سنت رسول یو د الله کتاب دی یو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی نوات سیمو بالله په الله منګول لګوي د الله په دین باندې چې هغه دین په کتاب الله کې دی او په سنت د رسول الله مبارک کې نو پدوالو منگولی لگول پکار دی قرآن کے دین را گئے اللہ را گئے او پا حدیث کے نبی علیہ السلام دوارا ذکر کری دی او چکم زکی بدعات رازین و سنت بختمی گی دی نبی علیہ السلام سنت بختمی گی نو پدی دوارو منگولی لگول پکار دی واتسمو باللہ هو مولاکم دغا اللہ تلا چرے مولاکم دا مولا ستاسو دے فنعم المولا سب بہترین دوست دکا اللہ تلا ونعم النصیر او سب بہترین مددگار دے دغا اللہ تلا سب بہترین دوست او سب بہترین مددگار دے وجاہدو باللہ جہاد کوئے کوشش کوئے پباند دن دا اللہ کے حق جہادی پاک جہاد دا اللہ سرا ہوا دا اللہ تعالی چدے اجتباکم ورکڑی دیتا سلرد پار دیم دا دن قبل وما جعل علیکم او نیده کردو لیتا سبان دی فی الدین پا دن کے فحکمتو دی دن کے من حرجن ستنگی ملتا بیکم تابداریو کہت ملت دپلار قبل ابراہیم آچ ابراہیم علیہ السلام دے ودا اللہ یا ابراہیم علیہ السلام سماکم المسلمین مسما کریتا سو نمی درکلیتا ستا المسلمین تابدار دا اللہ من قبل اولان دی دینا اولان دی دی قرآن نای اولان دی دی شریعتنا وفی حازا و پدی قرآن کے لیکون الرسول و شہیدن علیکم دپار دی چشی پیغمبر گوا پتاسو و تکونو شہداء لالناس و تاسو گواہان شے خلقو باندے چی پیغمبران و تدین رسولے ہو فاقیم الصلاة و آتو الزکاة مسکائی موے او زکاة ورکوے و آتو سمو باللہ منگولی اولا گئے پا اللہ بند اللہ پا دین او کتاب بانی ہوا دکا اللہ تعالی چھدے مولا کم مولا ستاسو دے پنعم المولا سب بہترین مولا دے دوست دے سب بہترین دوست دے دا اللہ تعالی و نعم النصیر او سب بہترین مددگار دے دا حقا اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین و نعبد المتقین و صلاة و سلام علی رسول محمد و علی و سلام یا اللہ کریم حضرت آجدے دے امت کم صفات ذکر کرو د دې د دین کوم صفات ذکر کړي الله دین آسان دی الله په دې کې کوشش کوي په دین کې مهنت او کوشش موږ ته نصیب کړي اے الله د دې امت چې کوم صفات ذکر کړي الله چې دا غوړه امت دی الله دا غوړه کړی دی پیغمبر او د دې صحابه ټول غوړه کړی دی الله په دا غوړه والی باندې موږ روان کړي اے الله ته چې کوم بهترین صفات د اسلام ورکړي چې اسلام ویلې کې کتابدار اته چې دا امت به تابعداري کوي دا الله تعالی او د پیغمبر یا الله دا صفات زمونږ لري مکه یا الله د اجتباء د صفت په مونږ کیراولې یا الله د اسلام د صفت په مونږ کیراولې غوروالي د صفت په مونږ کیراولې الله دا سه اعمال زمونږه صادر نکي یا الله چې دغه صفت د اجتباء زمونږه ختم شي دا صفت د اسلام یا الله د زمون ختم شي د دې چې کوم سمرات کې غو متخیرت کې نصیب نشي یا الله کریم او دا صفات مونږ کې راولې د دې قابل او اهل مونږ ورسې د دې سمرات مونږ نصیب کړو سبحان الله.